้องดำเนินชีวิตในกรอบวินัยที่ขีดไว้สำหรับให้แม่ชีถือปฏิบัติแล้วก็เล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์แล้วก็แม่ชีที่เป็นผู้ฝึกสอนอย่างหนักแม่ชีสมจิตได้เล่าว่าตอนที่กลัวที่สุดเนี่ย เห็นจะเป็นตอนที่ต้องเดินเดี่ยวไปพิจารณาอสุภกรรมฐานซึ่งหลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลท่านให้นำศพของหลวงตาแหยมที่มรณภาพแล้วเนี่ยไปตั้งไว้ให้ปลงอสุภกรรมฐานโดยใส่ลวงไม้ที่ห่างๆไว้ทำให้มองเห็นศพของหลวงตาแหยมที่กำลังขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างถนัดตาเวลากลางคืนคือเวลาทดสอบจิตเนี่ยจะให้แม่ชีแต่ละคนได้เดินเดี่ยวเข้าไปดูศพหลวงตาแหยมซึ่งกำลังขึ้นอืดโดยให้เดินจงกรมแล้วก็ดูไปด้วยต่อเมื่อรุ่งเช้าครูฝึกซึ่งเป็นแม่ชีก็จะถามถึงเรื่องการไปดูศพคนที่ไปดูก็จะตอบได้คนที่ไม่กล้าเข้าไปดูก็จะตอบไม่ได้คนที่ตอบไม่ได้ก็จะต้องถูกตำหนิทั้งต่อหน้าตัวต่อตัวแล้วก็ต่อหมู่พวกพ้องก็ได้รับความอับอายแม่ชีสมจิตก็เล่าว่าตัวแกก็ต้องฝืนใจเข้าไปโดยกำหนดการเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ดูศพหลวงตาแหยมฝนก็ตกพรำเอาตะเกียงเข้าไปลูกตะเกียงรั่วก็วอมแวมวอมแวมลงใส่ศพหลวงตาแหยมที่เขาตั้งใส่ขาหยั่งเอาไว้เวลาลมพัดลงก็โยกเยกน่ากลัวจะหล่นลงมาแล้วถ้าหล่นลงมาจริงๆเนี่ยแม่ชีคงจะหัวใจวายตายแน่กลัวก็กลัวไอ้จะไม่ทำก็เกรงว่าจะถูกประจานต่อหน้าหมู่พวกเป็นจำนวนมากก็กัดฟันเดินทนดมกลิ่นเหม็นเน่าและความน่ากลัวของศพหลวงตาแหยมซึ่งตอนนั้นกำลังขึ้นจนตาถลนลิ้นแลบออกมายาวท้องขึ้นอืดจนปริหนอนเริ่มชัยเพราะว่าตอนนั้นไม่มีการฉีดน้ำยากันศพเน่าแต่อย่างใดพอครบรอบพอจะจำได้ก็ออกวิ่งไม่คิดชีวิตเลยมาถึงกุฏิแม่ชีเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าเป็นไข้แล้วก็ไม่สบายอยู่หลายวันหลังจากนั้นมาแม่ชีก็ไม่เคยกลัวผีอีกเลยเพราะได้เห็นผีจริงๆเต็มตาแล้วก็กลัวจนถึงที่สุดแล้วไม่เคยกลัวอะไรเท่ากับตอนนั้นเลยในชีวิตนี้แล้วคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้เจอกับผีหรือว่าถูกผีหลอกอีก10กว่าปีมาแล้วแม่ชีสมจิตได้รู้จักกับข้าราชการบำนาญท่านหนึ่งท่านเกษียณอายุแล้วแล้วก็พาภรรยามาปลูกบ้านอยู่ใกล้กับวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยทั้งสองผัวเมียเขาก็ขยันขันแข็งก็หมั่นมาทำบุญเสมอโดยเฉพาะคุณตาผลเนี่ยสนิทกับแม่ชีเป็นพิเศษแม่ชีเรียกว่าคุณตาส่วนคุณตาผลก็เรียกแม่ชีว่าหลานทุกคำหลังจากทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็จะมานั่งกินข้าวกับแม่ชีแล้วก็คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานในวัดใหญ่ชัยมงคลคุณตาก็เลี้ยงหมาไว้ที่บ้านหลายตัวเมื่อมีเศษข้าวเหลือจากพระฉันแล้วแกก็เก็บเอาไปเลี้ยงสุนัขที่บ้านแกนะก็ดีพอบูดเปล่าๆว่าอย่างนั้นคุณตาผลไปมาหาสู่วัดใหญ่ชัยมงคลไม่ได้ขาดจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของคุณตาเนี่ยไปงานศพญาติที่บ้านนอกคุณตาก็เลยต้องอยู่คนเดียวเสร็จแล้วคุณตาก็หายไปแม่ชีสมจิตก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าแกหายไปหลายวันไม่ยอมมาแม้แต่วันพระแต่ก็ไม่ได้ออกไปดูที่บ้านจนมีเด็กวิ่งมาตามแม่ชีแล้วก็บอกว่าแม่ชีตาผลเป็นไรไม่รู้นอนอยู่ในบ้านเลยพุงอืดตาถลนเลยแม่ชีก็รีบไปดูที่บ้านคุณตาผลก็พบว่าแกตายมา2วันแล้วเห็นจะได้ก็รีบไปบอกชาวบ้านให้ไปช่วยกันแจ้งตำรวจหลังจากชันสูตรพลิกศพแล้วแพทย์ก็ลงความเห็นว่าหัวใจวายตายตามธรรมดาก็ให้ประกอบพิธีศพได้ภรรยาของคุณตาผลก็เลยนำศพมาไว้ที่วัดใหญ่หลังจากสวดแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อจะรอชาปนกิจต่อไปแม่ชีสมจิตจะเป็นคนไม่กลัวผีเพราะอย่างที่ว่ากลัวจนไม่กลัวแล้วท่านก็เลยเดินไปเคาะโลงศพของคุณตาผลตอนกลางวันเสร็จแล้วก็พูดกับตาผลบอกว่าเป็นไงคุณตาสบายดีเหรอขาดหรืออะไรก็บอกได้นะจะทำให้ตกกลางคืนวันนั้นเองแม่ชีกำลังนั่งรับลมอยู่ที่ม้าหินอ่อนหลังเจดีย์วัดใหญ่อยู่คนเดียวตกใจจนขนหัวลุกร่างคุณตาผลโผล่ขึ้นมานั่งอยู่ตรงข้ามที่ม้าหินจนหน้าแทบจะชิดกันแม่ชีหายตกใจก็ถามขึ้นบอกเป็นไงลุงลำบากมากไหมบอกกันหน่อยจะได้ช่วยกันได้ร่างนั้นเป็นร่างคุณตาผลในลักษณะคนธรรมดาไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอะไรสายหน้าช้าๆแล้วก็ชี้มือไปข้างหลังโดยไม่ยอมหันกลับไปมอง แม่ชีมองตามไปก็เห็นหมามันกำลังยืนหอนอยู่ก็ไม่เข้าใจก็ถามซ้ำบอกว่าอ้าวทำไมหลวงตาหมาไปทำอะไรให้ล่ะถึงได้ชี้ให้ดูลุงผลแกก็บอกว่า เอ้ยเหม็นขี้หมาจังเลยหลาน เฮ้ตายแล้วรู้สึกได้ด้วยเหรอคุณตาอยู่ในโรงหมามันขึ้นไปขี้เหรอ เปล่าหรอกมันเหม็นอยู่ที่ตัวเลยเนี่ยเพราะว่าฉันเอาข้าวพระที่เหลือจากพระฉันแล้วเด็กวัดก็กินเหลือแล้วเอาไปขุนหมาที่บ้านฉันกรรมมันก็มาตกฉันตายแล้วเหม็นขี้หมาไปทั้งตัวเลยช่วยบอกให้ยายเขาเอาเครื่องสังฆทานมาทำบุญที่วัดแล้วก็ถวายเงินส่วนหนึ่งแทนค่าเศษข้าวที่ฉันเอาไปจากวัดไปให้หมากินฉันจะได้พ้นกรรมแล้วก็ไปตามทางเสียทีโอ้ยเหม็นขี้หมาเหลือเกินแล้วพูดจบตับผลก็หายแวบไปต่อหน้าแม่ชีก็เดินกลับกุฏิพอรุ่งเช้าก็บอกกับคุณยายให้ทำตามที่คุณตาผลมาบอกคุณยายก็รีบทำทันทีคุณตาก็หายไปไม่มาปรากฏตัวอีกเลยจนกระทั่งเอาศพไปเผาแล้วก็ไม่ได้วี่แววแม่ชีท่านบอกว่าของวัดเนี่ยเป็นของสงฆ์ของส่วนรวมเพราะฉะนั้นใครก็ตามเอาของวัดไปไว้โดยที่สงฆ์ยังไม่ได้ทำผาติกรรมก็จะต้องรับกรรมมาไว้ทีเดียวแม้สงฆ์เองก็จะเอาของในวัดให้ใครก็เป็นบาปเหมือนกันต้องเอาเงินส่วนตัวชดใช้ให้แก่วัดด้วยการใส่ตู้บริจาคเพื่อเป็นการตอบแทนจะได้ไม่มีกรรมแม่ชีเองก็คำนึงถึงเรื่องนี้มากเด็กผู้หญิงบางคนเก็บดอกไม้ในวัดแล้วก็เอ่ยปากขอว่าแม่ชีหนูขอดอกไม้หน่อยนะแม่ชีก็เอ่ยปากให้พอเด็กไปแล้วแม่ชีก็ต้องเอาเงินส่วนตัวไปใส่ตู้บริจาคแล้วก็บอกว่าขอชดใช้หนี้สงฆ์โบราณเขาถึงมักจะจัดงานก่อพระทรายเพื่อขนทรายเข้าวัดบางทีก็เอาก้อนดินจากบ้านไปไว้ที่วัดเพื่อทดแทนดินและทรายที่เหยียบย่ำเอามาจากวัดเข้าบ้านเวลาไปทำบุญเขาถือกันอย่างนี้ทีเดียวคำนั้นก็เป็นเรื่องที่แม่ชีสมจิตท่านเล่าให้ฟัง